Tu Trójka, program trzeci, wtorek, 18 lipca, na zegarach 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. W Sejmie pierwsze czytanie ustawy o Sądzie Najwyższym przy sprzeciwie części opozycji. Kolejne osoby zamieszane w zabójstwo sprzed 19 lat zatrzymane. Chodzi o śmierć 17-letniej Iwony Cygan. Świat głuchy na groźbę śmierci głodowej 20 milionów ludzi w Afryce. Tragicznie jest w Jemenie, Sudanie, Somalii i Nigerii. W Sejmie pierwsze czytanie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. Opozycja protestowała przeciwko wprowadzeniu pod obrady projektu ustawy, a samym projektem pierwotnie Sejm miał zająć się dopiero jutro. W Sejmie jest Ksenia Maćczak. Powiedz, jakie argumenty padają w debacie. Projekt z mównicy cały czas przedstawia poseł Andrzej Matusewicz z Prawa i Sprawiedliwości. Przekonuje, że ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezbędna, by przeprowadzić reformę ustrojową sądownictwa. Celem projektu jest w szczególności usprawnienie funkcjonowania Sądu Najwyższego i zdemokratyzowanie procesu powoływania do niego sędziów. Nowe regulacje mają gwarantować pełnienie funkcji sędziego przez osoby o najwyższych kwalifikacjach zawodowych i etycznych. Jego wystąpienie co chwilę przerywano okrzykami skandal, konstytucja, a wcześniej opozycja domagała się przerwy. Pod adresem posłów PiS padało wiele gorzkich słów. To jest ten moment, kiedy musicie powiedzieć stop. Ta ustawa to jest katastrofa dla Polski. Po to demolujecie Sąd Najwyższy, żeby w razie niekorzystnego rozwiązania wyborczego unieważnić wybory. Ale wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki po serii wniosków formalnych opozycji apelował, by nie robić z Sejmu kabaretu. W konsekwencji złożył wniosek o przejście do porządku dziennego obrad. Po wystąpieniu posła Andrzeja Matusewicza kluby i koła przedstawią 5-minutowe oświadczenia. Debata według planu ma potrwać do 12:00, ale biorąc pod uwagę gorącą atmosferę, może się ona zwyczajnie wydłużyć. Dziękuję. Z Sejmu mówiła Ksenia Maćczak. Kolejne osoby zamieszane w zabójstwo sprzed 19 lat zatrzymane. Chodzi o śmierć 17-letniej Iwony Cygan ze Szczucina. W zatrzymaniach kolejnych osób zamieszanych w to zabójstwo poinformował prokurator Piotr Kurpiński z Krakowa. Co do zakresu stawianych zarzutów, jak i kwalifikacji prawnej czynów z uwagi na dobro śledztwa, tych okoliczności nie będę wskazywał. Zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem Iwony Cygan usłyszał w maju Paweł K. pseudonim Młody Klapa. Nie przyznał się do winy. Zarzuty usłyszeli też m.in. jego ojciec, koleżanka dziewczyny i 6 czynnych i emerytowanych policjantów. Dotychczas w sprawie zatrzymano 18 osób. Ciało dziewczyny znalazł przy wale Wisły w Łęce Szczucińskiej przypadkowy świadek. Z sekcji zwłok wynikało, że dziewczyna została uduszona, choć sprawcy upozorowali napaść seksualną. W serwisie Trójki teraz też o zatrzymaniach, ale w sprawie korupcji w elektrowni Szczecin w rękach CBA jest kolejnych 11 osób, w sumie 33. Sprawa dotyczy korupcji przy dostawach paliwa do pieca zasilanego biomasą w elektrowni Szczecin. Zatrzymano m.in. biznesmenów i pracowników firmy, w tym kierowców ciężarówek. Ponad 2/3 Ukraińców chce kompromisu w sprawie rozwiązania konfliktu w Zagłębiu Donieckim. Niemal 1/5 wymieniła rozwiązanie siłowe. Takie są wyniki badań przeprowadzonych przez Fundację Inicjatywy Demokratyczne i Centrum Razumkowa. Połowa respondentów opowiedziała się za kompromisem, ale nie za wszelką cenę. Jakakolwiek forma kompromisu rozwiązania konfliktu w Donbasie byłaby właściwa według 18% Ukraińców. Jednocześnie 18% chce siłowego rozwiązania sytuacji. Im dalej na zachód Ukrainy, tym rozwiązanie siłowe konfliktu jest bardziej popularne. Co piąty respondent dopuszcza możliwość funkcjonowania Donbasu w ramach ukraińskiego państwa, ale z jakąś formą autonomii, a 9% badanych zgodziłoby się na odłączenie tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych od Ukrainy i możliwe przyłączenie do Rosji. Jednak połowa badanych jako najwłaściwszy wskazała powrót zajętych przez separatystów terenów do Ukrainy i funkcjonowanie ich na zasadach sprzed konfliktu. W toczącej się od 3 lat wojnie w Donbasie zginęło około 10 tysięcy osób. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Świat jest głuchy na groźbę śmierci głodowej 20 milionów ludzi w Afryce. Według danych ONZ dotychczas udało się zebrać nieco ponad 40% z ponad 6 miliardów dolarów potrzebnych tylko w tym roku, by zapobiec klęsce głodu w Jemenie, Somalii, Sudanie Południowym i Nigerii. Międzynarodowy Komitet Ratunkowy alarmuje, że jest to prawdopodobnie najrzadziej poruszany w mediach, a jednocześnie najważniejszy problem naszych czasów. W Somalii i Sudanie Południowym, gdzie wojny domowe połączone ze skromnymi opadami deszczu drastycznie zmniejszyły zasoby żywności, ponad połowa ludności pilnie potrzebuje pomocy. W Nigerii zagrożonych jest 5 milionów mieszkańców. Najbardziej przerażające doniesienia napływają z Jemenu, gdzie według ONZ aż 20 milionów ludzi potrzebuje pomocy. To był serwis Trójki.

Where I grew up, nothing seems the same. It's just the patterns that remain, an empty shell. But there's a strangeness in the air, you feel too well. Boats go out across the evening water, smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud, the ghost moon sails among the clouds, turns the rifles into silver on the border. On the border. On the border. On the border. Al Stewart otworzył trzecią i ostatnią godzinę naszego spotkania dziś. W tym tygodniu na ekrany wchodzi nagradzany na festiwalach dokument Piotra Stasika 21 razy Nowy Jork. Reżyser wyłonił 21 przypadkowych osób z tłumu pasażerów nowojorskiego metra. To oni opowiadają w filmie swoje pełne emocji historie. Mamy dla Państwa zaproszenia na warszawski przedpremierowy pokaz filmu 21 razy Nowy Jork w kinie Luna już dziś o 20:45. A po pokazie spotkanie z reżyserem. Zaproszenia numer 2273. Jak już teraz. Piosenka dnia. Mother, summer is on the way, yeah. Another, another love. Piosenka dnia w wykonaniu zespołu Ride. Partnerem audycji jest Ministerstwo Zdrowia. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń, witaj. No dzień dobry, cieplutko, słonko świeci. No to wtedy chce się żyć. Może łatwiej dzisiaj przełkniemy gorzką pigułkę i pomyślimy o sobie na serio, bo wciąż jemy za dużo, za tłusto, za słono, za słodko. W naszej diecie brakuje błonnika, za mało jest wapnia, witamin niszczących wolne rodniki, a to zwiększa ryzyko raka. Komitet ekspertów WHO informuje, że 30% nowotworów złośliwych jest zależnych od tego, co jemy. Iwona Sajur, Instytut Żywności i Żywienia. Nowotwory potrafią się rozwijać od 10 do 30, czasami 40 lat. W tym samym momencie działają zarówno czynniki, które zwiększają to ryzyko zachorowania, jak i zmniejszają. Czyli i pracujemy na siebie, na swoje zdrowe życie, albo na chorobę. Oczywiście. Pytanie, w którą stronę ta szala się przechyla? Faktycznie pędzimy troszeczkę na skróty, wybieramy gotowe posiłki, takie, które dostarczą w szybkim czasie dużo kalorii. Niestety często one nie są dla nas zdrowe. Teraz się mówi, że nie tylko 5 razy dziennie warzywa i owoce, ale wcinać ile się da? Czy to prawda? To prawda. Każda porcja warzyw i owoców zjadana w ciągu dnia zmniejsza ryzyko nowotworów ogólnie o 5-8%. Dlatego nam się to bardzo opłaca. Młode dziewczyny, jeśli już biorą się za koktajle warzywno-owocowe, ale taki koktajl wypity duszkiem, co kiedyś też próbowałam, ja się sama tak dobrze nie czułam. Czy to też jest zdrowe? Jeśli chodzi o soki, musimy zachować troszeczkę więcej ostrożności, dlatego że jeśli chcemy wycisnąć szklankę soku z pomarańczy, to musimy wycisnąć 4-5 sztuk, prawda? Przy czym cukru mamy dokładnie tyle, ile w tych 4-5 pomarańczach. Natomiast nie mamy już takiej ilości błonnika pokarmowego, który spowalnia wchłanianie tego cukru. Rzadko potraktujemy taki sok jako posiłek, natomiast kalorycznie to będzie posiłek. Obciążymy się. Tak. Jeśli tylko to możliwe, to po prostu chrupać na surowo. Błonnik pokarmowy, czyli to włókno, które znajduje się w warzywach, w owocach, w kaszach, nieoczyszczonym ryżu, czy też pieczywie pełnoziarnistym, jest nam potrzebny do tego, ażeby, tak jak szczotka, usuwał te wszystkie metabolity z jelit. Dzięki temu one mają dużo krótszy czas stykania się ze śluzówką jelita. W związku z tym nie uszkadzają jej tak gwałtownie. Jeśli tego nie ma, śluzówka jest w coraz gorszej kondycji. Oczywiście. A co oznacza śluzówka w gorszej kondycji? To się przekłada na to, że oczywiście te zbędne substancje, one tam gniją, można powiedzieć, i jakby niszczą tą śluzówkę. Kolejna sprawa to jest również to, że giną te dobre bakterie, te, które wspomagają, no oczywiście i naszą odporność, ale też w ogóle samą pracę jelit. Natomiast przerasta ta mikroflora dla nas zdecydowanie mniej korzystna. Często dochodzi też do rozwoju różnych drożdży czy grzybów. A potem gdzie już jelita gorzej się czujemy, gorzej myślimy. Natomiast czasem to prowadzi do rozwoju raka jelita grubego. O nowotworach musimy pamiętać jedno. Nie każdy nowotwór, rozwijając się w naszym organizmie, będzie się w jakiś sposób manifestował. Często dowiadujemy się o tym dopiero w czwartej fazie, czy w trzeciej fazie. Tak, wtedy, kiedy albo dzieje się dużo, czyli na przykład chudniemy, czy też występują jakieś dolegliwości, albo po prostu przypadkiem podczas jakichś badań kontrolnych, które wykonujemy. Więc też warto pamiętać, że jeśli chodzi o te składniki w żywności, wiele z nich oddziałuje na każdym etapie rozwoju nowotworu. Nie można w głowie ciągle tylko mieć samych ograniczeń. Organizm też to źle potraktuje. Oczywiście, tutaj się zgadzam. Bez drożdżówek i jagodzianek i rogalików. Produkty powinny być jak najbardziej naturalne. Jak najmniej dodatków, barwników, aromatów, mleka w proszku, jakichś innych zagęszczaczy. Przechodzimy do mięs. Sezon na grillowanie, a pani co by chciała powiedzieć, że mało mięsa? Nie więcej niż 0,5 kg mięsa na tydzień. To jest strasznie dużo. Po obróbce termicznej. Jeśli chodzi o właśnie rozwój nowotworów, smażenie, grillowanie odpady. Takie tradycyjne, to jest coś, co rzeczywiście bardzo sprzyja rozwojowi nowotworów. Im ciemniejsza jest ta zewnętrzna warstwa, im bardziej to przypieczemy, tym dla nas bardziej rakotwórcze. Ale silniejszym karcinogenem są wędliny. Wędliny? Nawet suche. Wszystkie są w tej pierwszej grupie czynników ryzyka, czyli najsilniejszych. I też z tych ostatnich badań wynika, że jedzenie codziennie 50 gramów, to są na przykład 2 duże plasterki szynki, zwiększa ryzyko zachorowania na raka jelita grubego 18%. Przystaniemy przy tłuszczach. Olej rzepakowy, oliwa z oliwek. Nie wszystkie oleje roślinne są dobre, bo na przykład olej kokosowy, który zdobył sobie pozycję w tej chwili w Polsce i taka duża moda jest na niego, to też nie jest olej, który jest dla nas najzdrowszy, zwłaszcza kiedy jest jeszcze poddawany obróbce termicznej, dlatego że to jest tłuszcz, który ma bardzo dużo w sobie tłuszczów nasyconych. One po podgrzaniu przekształcają się w tłuszcze trans, czyli to są te tłuszcze, które niestety powodują, że blaszka miażdżycowa w naszych naczyniach odkłada się dużo szybciej, tworzy się dużo

I'm made of many things, but I'm not what you are made of. Only now do I see the big picture, but I swear that these scars are fine. Only you could have had me in this perfect way tonight. Between mistakes and what you just meant for me. Don't say you ever loved me. Don't say you ever cared. My darkest friend. Words. Have you forgotten all the lies you left there so fresh, turning home in the air? And now you have no weapons. You can try to get close to those alone. Do you really think they don't know what you're made of? But I swear these scars are fine. Only you could have had me in this perfect way tonight. I might be blind, but you taught me the difference between mistakes and what you just meant for me. So don't say you ever loved me. Don't say you ever cared. Anton Gramme, utwór zatytułowany Big Picture. Grażyna Dobroń mówiła, że drożdżówki nie. Ale jednak drożdżówka tak. Och, dziękuję bardzo, naprawdę ulga wielka. Dzień dobry. Teresa Drozda, witaj. Przychodzę dzisiaj do Państwa znowu z porcją czeskiej muzyki. Bez wywiadu dzisiaj, ale to też dlatego, że tak bardzo dużo różnych rzeczy się dzieje, o których trochę bym chciała Państwu poopowiadać, a nie tylko zawsze przedstawiać konkretnych artystów, choć to też jest, uważam, bardzo ważne. I tym razem pojechałam do Pragi, żeby tej czeskiej kultury trochę posmakować, ponieważ chciałam obejrzeć, uwaga, balet, który został skomponowany, to znaczy ułożona dramaturgia i ułożona choreografia do piosenek. Piosenek Jaromira Nohawicy, znanego Państwu skądinąd, i Beaty Bocek, mniej być może Państwu skądinąd znanej, niemniej dziewczyny, która jest Czeszką, ale polskiego pochodzenia i bardzo dużo piosenek na swoich płytach śpiewa po polsku i te polskie piosenki w tym Narodowym Teatrze, bo ten teatr, ten balet miał premierę w Teatrze Narodowym w Pradze, więc te polskie piosenki w tym Teatrze Narodowym w Pradze po prostu brzmią. Mało tego, na potrzeby tego spektaklu Jaromir Nochawica kilka swoich piosenek też zaśpiewał po polsku, więc to jest takie przedstawienie, w którym nagle w ogóle jest cała masa polskich słów w centrum Pragi, w Teatrze Narodowym. No i pomyślałam sobie, że to jest taka rzecz, o której w ogóle koniecznie trzeba powiedzieć, zwłaszcza, że premiera tego baletu miała miejsce bardzo niedawno, bo 15 czerwca i będzie można go jeszcze oglądać we wrześniu, w październiku i nawet jeszcze jak się wejdzie na stronę Teatru Narodowego w Pradze, to są jakieś bilety, więc można sobie tam poklikać. No i tyle. Oczywiście mogę więcej o tym balecie opowiedzieć. On nosi tytuł Solo pro nas 2, czyli jakby solo na dwoje. No i o taką dwoistość w zasadzie chodzi, i o kobietę, i o mężczyznę, i o te dwa języki, i o młodość i starość, bo Beata Bocek jest od Jaromira Nochawicy młodsza o całe pokolenie, właściwie mogłaby być spokojnie jego córką, ona urodziła się w roku, w którym on zadebiutował, wyszedł na taką oficjalną scenę folkową, no i tak dalej, tych dwójek jest tam naprawdę bardzo, bardzo dużo, a że Nochawicy dawno nie było, a teraz nagrywa nową płytę i zaraz też państwu opowiem trochę o tej płycie, no to może sobie jakiegoś Nochawicy byśmy posłuchali. Bardzo proszę. My ještě kopali jsme za tři rohy penaltu, kolena jsme měli otřená od asfaltu a místo tyček školní kabely. A hráli jsme tak dlouho, dokud jsme viděli, když máma zavolala, už máš úkoly, tak si šel z placu, ať si hrál jakkoliv. To nebylo žádné taktické střídání, byl prostě čas na povinnosti a čas na hraní. A když padl gól, my zvali jako šílení. Faul byl faul, a kdo spadl na zem, ten byl mrtvý nebo těžce raněný. Výhra byla všecko a remíza se nebrala. Jo, to byly časy, kdy nám hlava malajka ve sputníku lítala a svět byl veliký a život před námi. A svět byl veliký a život před námi. Balóny byly tak těžké, že dneska hrát s nima, tak vám to chlapi utrhne hlavou je z ušima. A pionýr se do fotbalu příliš nemíchal. Nikdo byl kvašňák, nikdo šrojva, nikdo pospíchal. Dneska už na všechno selu metody a systémy. To jenom my, volové, hráli jsme furt pod zemi. Protože když to někdo narval vzduchem od nohy, hrozilo rozmlácení skleněné výlohy. A když padl gól, my řvali jako šílení. Faul byl faul, kdo spadl na zem, ten byl mrtvý nebo těžce raněný. Výhra byla všecko a remíza se nebrala. Jo, to byly časy, kdy nám hlava malajka ve sputníku lítala a svět byl veliký a život před námi. A svět byl veliký a život před námi. Každý chtěl mít remky s bílým pruhem u boku a všichni hnali jsme se bez hlavy do útoku. Nikdo se nevracel a brankář bráně řval. Jsem tu sám, jsem tu, co kluci nál. Offside nebyli, bo neměli jsme rozhodčí. A když jsi srazil hlavou, tak si znarval obočí. A když jsi fakt byl dobrý a uměl si kličky, tak tě vzali mezi sebe velcí kluci ze sedmičky. A když padl gól, my řvali jako šílení. Faul byl faul, kdo spadl na zem, ten byl mrtvý nebo těžce raněný. Výhra byla všecko a remíza se nebrala. Jo, to byly časy, kdy nám hlava malajka. Celý život před námi. Świat jest wielki, całe życie przed nami. To Senevrat i... Jak to Senevrat? I to cały czas wraca. Jaromir Nohawica, i to jest taka piosenka, to państwu przypomnę, że to jest piosenka, którą Jaromir Nohawica nagrał specjalnie dla słuchaczy Trójki. Ja go o to poprosiłam w grudniu bodaj 2014 roku, bo on wtedy tę piosenkę grał na koncertach. Ona mnie po prostu złapała za serce i nie puszcza do dzisiaj. I ponieważ nie ma jej do tej pory na żadnej płycie, więc poprosiłam właśnie o to, żeby ją nagrał specjalnie dla nas. No i postanowiłam dzisiaj, przypominając o tym, że istnieje taki artysta, też przypomnieć tę piosenkę. Ale ja myślę, że musimy tutaj, znaczy możemy tutaj też przypomnieć, że właściwie przez ciebie to się stało, że Jaromir się pojawił na pierwszym miejscu listy przebojów Trójki. Pamiętam, przyszłaś tu z tymi nagraniami i potem nieśmiało powiedziałaś, może by coś wrzucić do zestawu do głosowania. I ja może by to była ta piosenka na przykład. Ja sobie pomyślałem, ale w zasadzie szkoda, no bo pewnie nie wyjdzie z poczekalni. Ja potem nie mogłem własnym oczom uwierzyć, jak to się potoczyło dalej. Ja myślę, że Jaromir ma w Polsce niezwykłą rzeszę fanów. Mam takich znajomych w Bełchatowie, którzy jeżdżą po Polsce i po Czechach, żeby zobaczyć jego koncerty. To jest niesamowite. Koncerty w Polsce w listopadzie na pewno w Wrocławiu i w Łodzi. Natomiast wcześniej jest taki wielki koncert w O2 Arenie, największej sali koncertowej, znaczy w ogóle nie tylko koncertowej, po prostu takiej wielkiej hali trochę sportowej, w której również odbywają się koncerty w Pradze na 15 tysięcy ludzi. Mhm. I tam Jaromir będzie grał 19 października i tam również odbędzie się premiera jego nowej, nagrywanej w tej chwili właśnie w tych dniach płyty. Ta płyta będzie nosiła tytuł, to już wiemy, Poruba. Poruba, to znaczy? Poruba to, znaczy, to na pewno coś znaczy. To jest dzielnica Ostrawy, w której Jaromir Nohawica się wychował, w której zadebiutował i w której do dzisiaj właściwie mieszka jego tata, w której też oglądał w Domu Kultury na przykład koncert Karela Kryla. I prawdopodobnie ta piosenka, której posłuchaliśmy, też gdzieś tam o tej Porubie, o tym graniu w piłkę na tych wielkich podwórkach opowiada. Więc kto wie, może ona się na tej nowej płycie znajdzie. Ale tych różnych czeskich, około czeskich wydarzeń jest więcej. Wielkimi krokami teraz zbliża się festiwal w Kudowie Zdroju. Druga edycja takiego festiwalu piosenki czesko-polskiej, polsko-czeskiej. Helena Wondraczkowa będzie gwiazdą tego festiwalu. Jeszcze można się zgłosić do konkursu, ponieważ oprócz tego, że tam są gwiazdy, to też mogą młodzi ludzie zaśpiewać czeskie piosenki po polsku, albo czeskie piosenki po czesku, albo jak tam sobie wymyślą. I to już za 10 dni. Tak, a dwa dni jeszcze są na zgłoszenia. Do 20 lipca się można zgłaszać, a sam festiwal między 27 a 29 lipca w Kudowie Zdroju. No jak się uda, no to oczywiście ja tam się wybiorę i może porozmawiam z Heleną Wondraczkową, to wtedy się nam, że tak powiem, domknie to trio Golden Kids. No bo już Wacław Neckarz był, Marta Kubiszowa była, no to teraz jeszcze do zestawu trzeba dołożyć Helenę Wondraczkową. To się może udać, no i wtedy też będę miała szansę zobaczenia jej koncertu, czyli też jakby całe to legendarne trio będę mogła mówić, że widziałam na scenie. I mam nadzieję wkrótce znowu tutaj do pana zapukać i do państwa z tym swoim czeskim kołskiem po to, żeby opowiedzieć państwu o kolejnych naprawdę fajnych artystach, którzy koncertują, jeżdżą po Czechach. W ogóle w tej chwili w Czechach się odbywa cała masa festiwali. W tym momencie w Ostrawie wielka impreza Colors of Ostrava. Naprawdę gigantyczny międzynarodowy festiwal, na który chyba nawet naprawdę mamy bardzo blisko. Na pewno gra tam masa i czeskich, ale też zagranicznych zespołów. A ja dzisiaj chciałam jeszcze państwu odtworzyć jedną piosenkę. Artystka, która ją śpiewa, nazywa się Aneta Langerowa. I to jest taki fantastyczny wokal, bardzo świadoma dziewczyna, która pięknie opowiada o świecie, ale też jest niesłychanie muzykalna, jest multiinstrumentalistką. Czasem sama pisze swoje piosenki, czasami pisze je z kolegami z zespołu. Gra z wielkim 7-osobowym składem w bardzo kameralnych miejscach, w jakichś teatrach, ale też na wielkich plenerowych scenach. I jej ostatnia płyta Na Radosti, która się ukazała pod koniec 2014 roku, zbiera po prostu całą masę nagród, ciągle jeszcze w Czechach i ciągle się jeszcze fantastycznie sprzedaje. No i tak pomyślałam, że możemy zajrzeć sobie na tę płytę i posłuchać Anety Langerowej. Dziękuję ci bardzo. Teresa Drozda, czyli Drożdżówka. Będę się wpraszać. Czeski kąsek na Facebooku, zapraszam. Za chwileczkę zaśpiewa Aneta Langerowa, a zaraz potem jeszcze Andrzeja Muszyńskiego, Fajrant. Czytać będą Wiktoria Gorodecka i Marcin Przybylski, a całość przygotowała Baszka Marcinik. A my już się pożegnamy. Sylwia Hej, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki, dziękuję bardzo. I jeszcze Aneta Langerowa. Jsem jako tráva zvyklá růst v noci bledé. Kořínky protínám hliněné nebe. Chladivý déšť padá. Bouře zní a chvátá. Krajina vzdálená. Stále voní a sílu má. Voní a sílu má. Znám křídla vran, v jejich stínu spávám. Mé bílé tělo, oči tvé spatřit nemohou. Teď mým novým domovem je břez, mecha, tráva. Budu tam, kde modré chrpy vykvetou. Nade mnou svítá horizont, barvu mění. Paprsků se dotýkám, hřejí kameny v mých dlaních. Doznívají zvony, ale duše má je mladá. Ze spánku se budí a vstává. Trójka i Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny przedstawiają. Andrzej Muszyński. Fajrant. Czytają Marcin Przybylski i Wiktoria Gorodecka. We wszystkich rolach żeńskich. Aktorzy Teatru Narodowego w Warszawie. Muzyka Miłosz Wośko. Odcinek 7. Tuż po tym majowym weekendzie miało się odbyć spotkanie na najwyższym szczeblu z analitykiem funduszu inwestycyjnego Manaus, z kapitałem typu Venture, inwestującym w obiecujące spółki typu Startup. Od opinii tego człowieka o nas i od decyzji jego przełożonego, czyli opata zakonu Tomasza Borowiaka, zależało, czy dostaniemy zgodę na udział w procesie akceleracji, a finalnie na dokapitalizowanie projektu. Z Bocheńskim, przynajmniej z początku, komunikowaliśmy się głównie mailowo. W ten też sposób poznał nas z analitykiem inkubatora. To on miał nam pomóc przygotować biznesplan, tak byśmy przekonali ludzi z Manaus. Analityk też pobierał swój procent od zrealizowanych inwestycji. W inkubatorze zderzaliśmy się na korytarzu z anonimowymi dla nas osobami, które za chwilę okazywały się kluczowe dla projektu. Ludzie ci przemykali z dala od nas ciemnymi korytarzami, oczywiście przypadkiem zachodzili nam drogę, potem widywaliśmy ich rozsiadłych na sofach z laptopami na kolanach, jak łypali na nas oczami. Pewnie wiedzieli o nas wszystko. Analityk Rafał Masse-Tobiczyk zajmował się naukowo wąską specjalizacją w zakresie neurochirurgii, ale nie był lekarzem. Pasjonował się kognitywistyką, dziedziną zgłębiającą tajemnice mózgu i świadomości. Był to facet około 50, z dużą mięsistą głową i ze skromnym, naturalnym afro, przypruszonym siwizną. Powściągliwość na jego twarzy wydawała się skrywać wyniosłość. Spędził większą część życia na Zachodzie, pełniąc ważną funkcję w międzynarodowym projekcie biotechnologicznym, poświęconym wykorzystaniu tajemniczych robaków, które przyspieszają gojenie ran. Nigdy nie używał pełnych zdań, rzucał zaczepnie frazy, był na zewnątrz krystalicznie czysty. Plan B. To hasło przywoływał często, najczęściej. Tobiczyk usiłował nas namówić, byśmy pracowali intensywnie nad wizją, co zrobić w sytuacji, gdy Manaus nie zdecyduje się na dofinansowanie. Wstępnie zaintrygowani ludzie z Manausa zgodzili się z nami spotkać, a większość propozycji odrzucali już na etapie koncepcji. W kolejnym mailu otrzymaliśmy od Massego pytanie test. Czy zdołamy w spółce pracować za darmo, aż do osiągnięcia rentowności, jeśli taki będzie wymóg Manaus? Odpowiedzi udzieliliśmy im wspólnie z Marią i Beniem na kolejnym spotkaniu, jakie odbyło się w pełnym gronie w budynku inkubatora przy okrągłym jesionowym stole ustawionym przy szklanej ścianie, skąd roztaczał się widok na przedmieścia, bujne korony klonów wtopione w monochromie nowych osiedli. Tobiczyk poprosił nas, byśmy zdobyli list intencyjny od firmy informatycznej, która tak trudną platformę wykona, i zdobyliśmy go. Prosił nas też, byśmy zdobyli listy rekomendacyjne od wybitnych fachowców, czyli trenerów. I tak postąpiliśmy. Beniu miał szerokie kontakty w tej branży. Znał nawet dawną legendę boisk, aktualnego skauta klubowego mistrza kraju, który całe tygodnie spędzał w Bośni na piątorzędnych stadionach górdynarskich, skąd przywoził do kraju za psie pieniądze chłopców z zapadłych wsi. Tobiczyk poprosił nas jeszcze, byśmy zdobyli list intencyjny dostawcy innowacyjnego sprzętu treningowego, który stanowił ważny segment naszej zdywersyfikowanej, dedykowanej oferty. I tu wykazaliśmy posłuszeństwo. Pojechaliśmy do Warszawy, gdzie w rejonie Dworca Zachodniego znajdowały się magazyny jedynego hurtownika, który raczył odpowiedzieć na nasze pytanie, i był to Hindus. Prawie w ogóle nie mówił po polsku. Nie mogliśmy znaleźć wejścia. Stały przed nami stare, odrapane budynki, przypominające raczej folwark, a nie nowoczesną hurtownię. W końcu weszliśmy na posesję przez dziurę w siatce. Plac przypominał ten sam smutny widok, co wszędzie w takich miejscach. Otwarty van przy podjeździe do ładowni, dopalający się papieros o centymetr od kałuży, popękany beton i ani śladu ludzi. Hindus przywitał się, złożył podpis pod przygotowaną formułką i pokazał swój kram, jak w Bombaju. Ciuchy i słupki treningowe leżały na jednej stercie. Beniu, rozstając się ze mną na dworcu kolejowym, powiedział: to może się tym nie chwalmy. Beniu, siedząc na rybackim krzesełku przy grillu, roztaczał pociągającą wizję. Uprawiał regularnie prywatną futurologię. Bernard, hamuj się. Obruszyła się Maria, dmuchając w żar. Daj mi spokój, babo. To jest jak handel niewolnikami, naprawdę. James opowiadał mi, jak kiedyś staliśmy na turnieju, wtrąciłem się, że jedynym miejscem na całym ich wybrzeżu, z którego nie słychać szumu morza, były zbudowane przez białych lochy, zaraz przy plaży. Tam trzymali niewolników, zanim upchali ich na statkach do Ameryki. Oczywiście największy biznes robili na tym interesie pośrednicy, którzy ich dostarczali z głębi lądu do portów. Tacy właśnie skauci, rzuciła Maria. Beniu wyraźnie się poirytował. Ojciec zawsze mówił, opowiadałem, że starozakonni przetrwali wszystkie cywilizacje, bo cenili rzemiosło. Tam każdy rabin musiał coś umieć zrobić swoimi rękami. Rzymianie gardzili robotą fizyczną. Właściwie cenili jako tako tylko rolnictwo. Nie wspominając o Grekach, ci to już w ogóle sami jajogłowi. Tylko literatura i sztuka. Reszta to dla nich niewolnictwo i hańba. A jeszcze król Odys własnymi rękami budował swój dom. I co? Skończyli wszyscy tak samo. Po trzecim piwie wyraźnie przypomniał mi się jeden z ożywczych wykładów na studiach. To jest dla nas ważna nauka. Uśmiechnęła się Maria. Grill dogasał i nikt nie miał ochoty go rozniecić. Przestałem wierzyć w nasz projekt z tych samych powodów, dla których traci się wiarę w Boga, i postanowiłem nikomu nic nie mówić, jak dziecko, które decyzję o wewnętrznej apostazji zachowuje długo tylko dla siebie. Nie potrafię odtworzyć decydującej rozmowy w siedzibie Manaus, prócz frazy, która zdominowała całą 40-minutową dyskusję. Efekt domina. Z Massę Tobiczykiem kontaktowałem się przed spotkaniem telefonicznie. Był przekonany, że spotkam się z samym Borowiakiem, a to by wskazywało, że Manaus przyznaje naszej akcji priorytet. Massę Tobiczyk mógł być jedynym, który wyczuwał, że gram. Zresztą wszystko tam było grą, nawet dosłownie, bo wypowiadałem cudze kwestie nie swoim głosem. Zmieniłem też koszulę i marynarkę. Ta nowa, z modnymi łatami na łokciach, dobrze leżała. Butów postanowiłem nie zmieniać. To drobny matczyny przesąd. O poranku wypiłem podwójne macchiato ze swojego nowego ekspresu DeLonghi. Przyjechałem pod inkubator ojcowym Seicento, dopiero myślałem o kupnie samochodu, ale nie chciałem trwonić pieniędzy przed inwestycją. Wypaliłem na zewnątrz dwa papierosy. Akceptacja reguł gry pozwalała stłumić stres. Nacisnąłem guzik windy. Drzwi się otwarły. Stał w nich wysoki, barczysty człowiek. Drzwi się zamknęły, wjechaliśmy na trzecie piętro bez słowa. Proszę wejść, odezwał się dopiero na górze. A więc skądś wiedział, jak wyglądam? Ja szukałem jego fotografii poprzedniego wieczoru w Google, bez rezultatu. Wskazał krzesło przy biurku, usiadł naprzeciwko mnie, pod wielkim oknem. Niestety państwa kłopotem jest domena, zaczął. Czy sprawdzaliście państwo jej dostępność? Tak, natomiast nie zdołaliśmy pozyskać informacji o jej cenie. Tak mogłem odpowiedzieć. Mogłem, bo cały ten dialog przypominał worek pomieszanych liter. Wcale mnie nie poruszyło, gdy punktował nas dalej. Choć tym powinien mnie zaskoczyć. Nam udało się pozyskać tę wycenę. Jak łatwo się domyślić, ta domena dużo waży. To w zasadzie dobro narodowe Brazylijczyków. Miał na myśli Maracanę, narodowy stadion, symbol Canarinhos. Jej wybór był celowy, trudności wkalkulowano w analizę SWOT. Planujemy ekspansję firmy za granicę przed mundialem w Brazylii, odparłem. Jest inna opcja? Mamy na uwadze pewną polską domenę. To przeczy modelowi biznesowemu, zauważył, otumaniając pewnością siebie, a jednocześnie dystansem do niej samej. Zgoda, ale